دا برای دیگر اول ذکر زنده شدن انسان بکرد، بعد برای بقای از او ذکر زمین و آنجه که از زمین آسمان استفاده میشد او را کرد. حال برای استفاده ذکر استخلاف را میکند که اینقه یک عالم بزرگ جانشین تو است، جانشین اقه عالم بزرگ تو است، بس ملتفت شده وظیفه، دقیق شده وظیفه. از خاطر از حضرت آدم شروع میکند. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، بیاد دار اندامی که گفت پروردگارت، اذ قال ربک کاف خطاب به پیغمبر علیه السلام، ای پیغمبر بیاد دار اندامی که گفت پروردگارت برای ملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفه، هر آن من قرار میدهم در زمین خلیفه، نائب را در تعمیل احکام شریعت. یا ای کاف برای تلاوت کننده است. و اذ قال ربک بیاد دار انگامی که گفت پروردگار تو، ای تلاوت کننده قرآن که فلان قرآن پیشریت است، به تو خطاب است، کاف برای تو خطاب است، للملائکه برای ملائکه. از خود جهت ذکر نعمت و امتنان نخلافت الله جل جلو اذکر را دیجنو و اذکر اذ قال ربک للملائکه، خوب یاد دیار و یاد دیار انگامی که گفت پروردگار تو برای ملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفه، هر آن من قرار می دهم و می آفرینم در زمین کرا خلیفتا نائب را، این نائب چی می کند؟ جاری می کند احکام شریعت را در زمین خدا. از حروف توقیت است، هرچی از است برای ماضی استعمال می شود و ازا برای مستقبل استعمال می شود، اصل امطور است، ولی گاه اید امرای مستقبل معنای ماضی را می دهد. از که بر بالای فعل مضارع داخل شد معنای چی را می دهد؟ ماضی را. و اید یمکرو بکل الذین کفروا، یمکرو ببینی که مکر در کجا واقع شده بود، در غزوه بدر اون گذشته بود، ولی که یمکرو صیغه مضارع است، مستقبل معنا می دهد. بنان اردا که به مستقبل کلمه از داخل شد خود به خود معنای ماضی را می دهد. ای مکرو و از اندامی که امرای ماضی معنا استعمال شود معنای مستقبل را می دهد. چی رقم؟ ازا جا نصر الله، جا فعل ماضی است، اندامی که از سرش استعمال شد معنای یجیعو می شود، اندامی که بیاید نصرت خدا، این رقم ترجمه می کنم، این ترجمه از اندامی که آمده بود نصرت خدا. و مفسرین میگه که از اسم ظرف است، متعلق به محذوف میگه تقدیرش اذکر است، اذکر بیاد بیاد. از قال ربک، چون گفت پروردگار تو، للملائکه برای ملائکه، ملائکه مفرد آن ملک است، اکثر علما معتقد است که از اولوک مشتق شده و اولوک به معنای رسالت است، این را صاحب قاموس گرفته. مخلوق نورانی است، لا یعصون الله ما امرهم، در هیچ چیزی از احکام الهی مخالفت نمی کنه و عصیان نمی کنه. مخلوق برتری است و به صنفهای متعدد تقسیم می شود، صنفی هستند که تمام وقت در حالت رکوع هستند. به حدیث معراج می آید که پیغمبر علیه السلام گروهی از مخلوق خود را دید که مخلوقات را دید که به حالت رکوع بودند. از حضرت جبرائیل امین پرسیده شد که ای کی هستند، و حضرت جبرائیل فرمود گفت که من نمیفهم، وقتی که امی بیاد میاد که اینا به امی رکوع هستن و هستن. بنان مخلوق گوناگون در به هر چیز الله تعیین کرده. اعتقاد ما در رابطه با ایست که ملائکه مخلوق خداست، از نور آفریده شده و هیچ گناه نمی کند، هیچ گناه نمی کند. تفسیرش انشاءالله در وقتش خواهد آمد. اینی جاعلن فی الارض، هر انا من می آفرینم در زمین خلیفتا نائب را. خلیفه به معنای جانشین است. در قاموس و مفردات امام راغب اصفهانی ذکر میکنه که خلافت نیابت از غیر است، در صورت غیابت منوب عنه یا برای شرافت خلیفه اگان باید تعیین میشه یا برای عجز. بناهن در اینجا میبینیم برای شرافت است. الله جل جلاله بر انسانها کرامت داد و اونها را جانشین و نائب خود در تطبیق و تعمیل احکام شریعت ایجا خرید. در اینجا خلیفه به معنای ثانیش که امانا نیابت از غیر بکنه به خاطر عجزش نیست. در دنیا انسان ها عاجز هستند، از خاطر معاون تعیین میکند، خلیفه تعیین میکند، معاون اول و معاون دو و میرقم وزیرا تعیین میکند. اگر زورش برسد که کل کار خودش بکنه ولی اگر یک معاون قبول کنه، اگر زورش برسد کل کار خودش میکنه، زورش نمیرسه خواهد خودتی بند کنه، از خاطر مجبور است که وزیرا و معاونی و دیگر و دیگر را باید قبول بکند. الله جل جلو برتر از است که و عاجز بوده باشد کنترول از دنیا از این نظام. بنام در اینجا نیابت به معنی چی است؟ کرامت است. کرامتا الله جل جلو برای انسان چی داد؟ نیابت خود را داد، اینا را بزرگی داد و در این دنیا استخلاف نصیبش کرد. قالو گفتن اتجعلو فیها من یفسدو، گفتن ملائکه اتجعلو آیا پیدا میکنی فیها در این زمین من کسی را که یفسد فیها، فساد میکند، تباهکاری میکند، اصلاح را از بین میبرد، و یسفک الدماء و خون میریزاند، و نحن نسبح بحمدک و ما تسبیح میکنیم به حمد تو، و نقدس لک و باقی اقرار میکنیم برای تو. قال گفت الله اینی اعلم، هر آن من میدانم ما لا تعلمون، آنچه که شما نمیدانید. اول نکته را خود بیاد بسپاریم که و اید قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض، بحث روی موضوع بحث استشارتی نیست، یعنی الله از ملائکه مشوره نخواسته. یکان با بعض مجلس ها ما میشنم که مشوره بسیار خوب چیز است، باش چی میگه؟ این الله از ملائکه مشوره گرفته، استغفر الله. مشوره به خاطر از این میشه که عواقب امور به کسی معلوم نباشد، کسی که نفهم صبح چی میشد مشوره میکند. الله برتر از این است. الله عواقب از این را از یک مخلوق را پیش از این که پیدایش بکنه میداند. بنان این مشوره به این عنوان نمیشود، در اینجا اخبار است، مشوره نیست. و از قال ربک للملائکه اخبارا، به حیث اخبار برش تو خبر داشت که ما در دنیا نائب را تعیین میکنم تا که احکام شریعت را چی بکند؟ تعمیل بکند خلیفتن. قالو گفتن یا الله اتجعلو فیها، آیا پیدا میکنی مقرر میکنی در این زمین، به طریقه استفسار گفته نه به طریقه انتقاد. باز دوم نفترن این نقاطه که در ذهن انتان بسپرن سوالا حل میشود. اتجعلو فیها من یکسر استفسارا، به اساس تجیب که بفهمه چرا ایتو میشود، نه به حیث انتقاد، نه به حیث برتری جویی. اتجعلو فیها من یفسدو فیها، آیا پیدا میکن در زمین کسی که فساد میکند، و یسفک الدماء و خون میریزاند. از کجا فهمیدن ملائکه که انسان تو میکند؟ از دو طریق فهمیدن. یکی که ماده خلقت حضرت آدم علیه السلام و بشریت برش معلوم بود که روح و ماده یک جو شود حتما استکاک در میان وجود دارد. دوم ای که امرای شهوت است، به اساس از این شهوت اصلا غلبه یکی بر بالای دیگری میاد. و سوم ای که به اساس قیاسی که به مخلوقات قبلی از انسان ها کرد، چون قبلا در دنیا جنیات خلیفه بودن، اونها در اینجا خون ریختاندن، اونها انکار کردن و کفر ورزیدن، به اساس دی انسان را هم به او قیاس کرد. چون استفسار میکند که اگر هدف در دنیا ای بوده باشد از مخلوق که تسبیح تو را یاد بکند، پاکی تو را یاد بکنه، و نحن نسبح بحمدك، ما تسمیح میکنیم تو ام بحمد تو، بس تعیش تو، و نقدس لك، و پاکی اقرار میکنیم برای تو از هر عیب و نقص. اینا گفتن کفایت میکنه دیگه. الله میگه اینی اعلمو، قال گفت الله اینی اعلمو جواب سربسته اینی اعلم و من میدانم. ما لا تعلمون آنچه که شما نمیدانید. جدایی دو مخلوق را من میدانم. از یک طرف اینی اعلم و من میدانم که ایره که یک تعداد از انسانها منحرف میشان و یک تعداد چنان کاری را میکند که شما تحیر میکند، شما با تعجب میکند. از این خاطر است که وقتی که مسلمان سر سفره بسترخانش در ماه مبارک رمضان بشیند، بعد انتظار میکشد که آلی شام میشود، الله میبالد و برای ملائکه میگه که ببینین بندگان ما را، ببینین بندگان ما را که چطور با تواضع و انکسار حکم مرا تطبیق میکند. نان اصول دستش بر سویش نمیرود و چقدر بعد تعمیل حکم ما خوش هستم. و یقین این کمول عذاب بسیار لحظات خوشی است. به این من میگنیم اینی اعلم، من میگنیم که اتو انسان این پیدا میشه که عبادت الله را از همه چیز دوست دارن. ما لا تعلمو انچه که شما نمیدانید. به این من که انسان هم بعد دستای خودش دنیا را آباد میکند، تعمیرش میکند و به خاطر اعلای کلمت الله مبارزه میکند، زحمت میکشند. بعد از اینکه ملائکه را ایرا فهمید اینی اعلم من المفاسد من المصلحه الراجحه في خلق هذا السن، یقینا من میدانم که چقدر مصلحت راجح است در پیدا کردن از این مخلوق با اون مفاسد کوچکی که پیدا می شود. یا بیت این که وقتی گفتن که نحن نسبح بحمدك و نقدس لك، الله جواب داد اینی اعلم، ما خوب میدانم که شما چگونه تسبیح میگید، با تسبیح تقلید شدن ما آگاهی دارم و ما میدانم آنچه که شما نمیدانید. معنی چی که آنچه که شما نمیدانید در میانتان کسی است که از به اصطلاح چیره ای همیجا آمده، او را ما میخوایم جدایش بکنیم که شیطان در آن سن قرار داشت و خلقت از این مخلوق او انسان را از این مقامش پایین بکنم. وعلم آدم الأسماء كلها، والله تعليم داد حضرت آدم عليه السلام را الأسماء كلها همه نامها را، ثم عرضهم باز پیشکش کرد ان مسمیات را على الملائكة بر ملائكه، فقال گفت انبئون خبر بدهید مرا بأسماء هؤلاء بنامهای این اشیاء ان كنتم صادقين، اگر شما راستگو هستید. الله به حضرت آدم علیه السلام و علم آدم الاسماء، الله تعلیم داد به حضرت آدم علیه السلام علم اسرار آفرینش را کلها تمامش. در اینجا تعلیم الله جل جلاله جنبه تکوینی داشت. الله در عجین حضرت آدم علیه السلام را جا داد که از اشیاء تعبیر بکند، از اشیاء تعبیر بکند، نه ای که برزفت که ای کیف است، ایتو نیست. تا الله در وجود حضرت آدم علیه السلام استعداد را داد که از اشیا تعبیر میکند. و قرآن کریم در سوره مبارکی رحمان هم میفرماید الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، الله برای انسان چگونگی تعبیر از اشیا را داد، ای استعداد را برش داد، هر چی را که ببیند یک بار دست بگیرد بعد فوراً از تعبیر میکند که به اینی چیز به کار میرود، این تو استفاده از پیش میشود. این تعبیر الله برش داد. اگر به فرد فرد نداد، الله به بخش از صنفا به دانشمندای امو علم به امو فهم الله استعداد داد. بنام معنی که میشه و علم آدم الاسمایت نیست که آدم اینی چیز را اینی نام را میره نیز میگوید، ایرا کاسه میگوید، ایرا پلانه میگوید، ایتو نگفت الله. الله ای استعداد داد که حضرت آدم علیه السلام از او تعبیر بکند. ایرا اینتو میگوید، ایرا اینا میمانه، ایرا اینا میمانه. و انگامی که ما ایتو تعبیر بکنیم، یک سوال بسیار عمده حل میشود. که زبان به اساس ای استعداد فطری انسان در حالت تکوین است، در حالت تغییر است. زبان 20 سال پیش یک نه است، 10-20 سال بعد دیگر رقم می شود، 50 سال بعد دیگر رقم می شود. چرا؟ همیشه اشیاء نو نو پیدا میشود و جامعه بشری از او تعبیر میکند. بنابراین کلها در اینجا کل عرفی است. آنچه که در امو محیط در محضر ملائکه قرار داشت از او تعبیر کرد حضرت آدم علیه السلام. از او تعبیر کرد. به این معنی که کل چیز در پیشروی شاورده باشه که اینی را بگو این نامش است. بلکه آنچه که در امو محیط بود الله استعداد تعبیر را به حضرت آدم علیه السلام داد. و این تعبیر را تا در روز قیامت به اولادش هم داد. به این اساس کل عرفی در قرآن کریم بسیار است. به معنی مثل در داستان حضرت ذوالقرنین میخوانیم. در اونجا میگه که بعد از او حضرت و آتیناه من کل شیء سببا. به حضرت ذوالقرنین ما از هر اسباب داده بودیم. این رقم ها شما میفهم که به حضرت ذوالقرنین آلی تایره دیپیلور داده شده بود؟ نه داده شده بود. آیه توپ و موپ که امروز در وجود داری داده شده بود؟ نه. کل شاین سببا مطابق به همون زمانش. در این کلها در این کل چه عرفی است؟ در همون محیط ارچی که بود حضرت آدم اونجا تعبیر کرد. در زوریش استعداد گذاشت در بعد از هر چی تعبیر میکنه و سر زنان میموند. بنام که نام میماند او انسانی که در افغانستان است با یک شای رو برو میشد از او تعبیر میکند نام سرش میماند. او انسانی که در سعودی با همون شای رو برو میشد نام سرش میماند. تعدد مواجهه صورت میگیرد تعدد زبان هم با وجود میاد. زبان متعدد میشد. هر قدر رابطه قوی بوده باشد آهسته آهسته زبان واحد میگردد واحد میگردد. به اساس انتقالات سریعی که امروز وجود دارد در کل دنیا باید تلویزیون میگوید، کمره را کمره میگوید. اگر این انتقالات سریع نباشد هر محیط به خود تغییر میکند. الله اعلم. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم المسمیات علی الملائکه بر ملائکه فقال گفت الله انبئوني خبر بدید مرا بی اسماء هؤلاء بنامای اشیاء این کنتم صادقین. اگر شما در این راستگو هستین که برای انسان ضرورت نیست، او خون میریزاند، سفک دما میکند و ما کفایت میکنه. ملائکه چی میگوید؟ قالو گفتن سبحانک پاکی سرایا الله از هر عیب و نقص. ادب را رعایت میکنه. سبحانک پاکی سرایا الله از هر عیب و نقص. لا علم لنا ایچ ما را علمی نیست. لا علم لنا نفی میکن نفی جنس به اساس تربیت و عددا. لا علم لنا بسیار چیزا را ملائکه یاد داشت. اینجا چی میگه؟ لا علم لنا هیچ علم ما نداریم یا الله الا ما علمتنا مگر آنچه را که با ما تعلیم دادی تو، آنچه که تو با ما تعلیم دادی. انک انت العلیم الحکیم یقینا تو هستی دانا الحکیم. حکیم هستی به عواقب امور. الحکیم العالم به عواقب الامور. این معنی حکیم است. تو خوب میفهمی که در آینده چی میشود. ما ایره نمیفهمیم. جهت حکمت استخلاف تا که استفسار ملائکه تثبیت شود قال گفت الله یا آدم و ای آدم انبئهم به اسمائهم خبر بدهشان را به نامهای از این مسمیات که در اطراف امو وقت و زمان و مکان قرار داشت. و حضرت آدم علیه السلام به اساس حکم خداوند لاعزال از او تعبیر کرد. فلما انبئهم به اسمائهم پس انگامی که خبر دادشان را به نامهای مسمیات قال گفت الله الم اقل لكم اني اعلم نمیدانید که من خوب میدانم غیب السماوات والارض پوشیده های آسمان ها و زمین را و اعلم و من میدانم ما تبدون آنچه که شما آشکار میکنید و ما تکتمون و آنچه که شما پنهان میدارید. آنچه که شما آشکار میکنید و آنچه که پنهان میدارید ما تبدو خوب عالم هستم. در اینجا ما کنتم تکتمون معنی دی نیست که ملائکه الله با استخلاف انسان دشمنی داشت، عقده داشت، کی نداشت، ایتو نه. در میان ملائکه مخلوقی وجود داشت که او با خلافت انسان کینه‌توزی داشت. الله اینه میگه اینی اعلم ما تبدون. این کلمه زیبایی که شما گفتین اینی اعلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اینه من میدانم که اینه واقعا مطابق به واقع شما ای را گفتیم. ولی یک نکته است که شما نمیدانید و اعلام ما کنتم تکتمون، آنچه که در میان سبوب شما پت میکند که شیطان است، او در ظاهر خدا قرار داد. به اساس ای آیات بر ما تثبیت میشود فضیلت علم، فضیلت علم. اما چیز بسیار چیزا سبب فضیلت میشود و انسانی که بی‌نهایت بزرگ میشود به اساس علم. از این خاطر است پیامبر ما علیه السلام می فرماید کلمت الحکمت ضالت المؤمن، کلمه حکمت گم شده مسلمان است. فحیث وجدها فهو احق بها، ارجا کلمه حکمت پیدا بکند سزاوار اخذش مسلمان است. زیرا به اساس علم چی می شود؟ انسان بلند می شود. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم الدرجات، بنام علم را در خود ایجاد بکنید الله بزرگتان میکنند. علم را پیدا بکنید عواقب امور را درک میکنند، بعد نوکر کسی نمیشن. و اذ قلنا للملائکه، و بیاد در انگامی که گفتیم برای ملائکه اسجد و سجده بکن لآدم، برای حضرت آدم علیه السلام، فسجدو حسب امر سجده کردن همه ملائکه. در آیه دیگه چی میگه؟ کلهم اجمعون، همشون سجده کردن الا ابلیس، مگر شیطان، ابا سر بازد و استکبر و تکبر کرد و کان من الکافرین، و بود از جمله کافران. الله جل جلوی یک ببین استخلاف و صورت گرفت، نامه ها را برش تعلیم، این کلش کرامت است که برای انسان داد، کرامت دیگه ایش بیان میکنند. جی الله عزت برش میدهد، بیاد بر ای تلاوت کننده قرآن، انگامی که ما گفتیم برای ملائکه جهت اعزاز و تکریم برای انسان اسجد و سجده بکنید. سجده دو نوع است، یکی سجده عبادت است، یکی سجده احترام و تکریم است. سجده احترام در ادیان گذشته و در شرایع من قبلنا جواز داشت. برادرای حضرت یوسف علیه السلام به حضرت یوسف سجده میکنند و جواز هم داشت و برای پادشاه ها مردم سجده میکردن. این سجده احترام بود و جواز داشت و در شریعت ما قبل ماست. ارجی در شریعت ماست به اساس حدیث پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم، انگامی که مشرکین برای بتایشان سجده کردن، اصحاب پیغمبر گفتن یا رسول الله، تو قضی بود کرده بسیار مستحق تر است، ما هم میایم برای تو سجده میکنیم. پیغمبر خدا فرمود که نه، اگر سجده به خاطر روابط و دوستی و مودت بوده باشد، شما میبینید که شوهر امرای خانمش بسیار زیاد مودت و دوستی دارد و از طرف دیگر احسان دارد، مزنه را امر میکنه که برای شوهرشان سجده بکند. ولی در این شرط سجده برای غیر الله نیست، چی به اساس احترام باشد و چی به اساس عبادت باشد، ارزش حرام است. از این خاطر سجده در لغت به معنای مطلق انحناست، اما تو سر که پایین کردی این سجده است مطلق نکن، زیرا ارگا که به حقیقت کامل عمل نشود، به مجاز عرفی یا به مجاز شرعی هم عمل می شود، یا به عباره دیگر ارگا بر کل عمل نشود، بر جز شای عمل صورت بگیره، بر حقیقت عمل بر کل است. الله جل جلاله در این آیت باز هم جهت تکریم و تعظیم شأن انسان، این نعمت دیگری را که بر انسان ارزانی داشت او را هم ذکر میکنه که انسان را مسجود ملائکه قرار داد. و طبیعی که سجده طوری که قبلا عرض کردیم با دو نواست، یکی سجده تکریم است و یکی سجده عبادت. سجده تکریم و اعزاز در ادیان گذشته جواز داشت، قبل از اسلام سجده برای انسان به انسان می کردن، مردمی که مامورین بودن، مردمی که اتباع بودن برای پادشاهای خود می کردن. به اساس از او چون سجده تکریم جواز داشت، الله جل جلاله برای ملائکه فرمود که جهت اعزاز انسان تکریم من سجده بکنید. نکته دوم که سجده ملائکه برای حضرت آدم علیه السلام سجده تکریمی نه، بلکه اصل تکریم به این عنوان نبود که به آدم سجده شود، بلکه سجده برای الله بود عبادتا، و حضرت آدم علیه السلام قبله قرار گرفته، مثل که ما به کعبه سجده میکنیم. هدف از کعبه و کعبه سجده کردن نیست، بلکه کعبه قبله است. حضرت آدم علیه السلام قبله قرار گرفته و سجده به الله جل جلاله صورت گرفته. بنان و از قلنا للملائکه اسجدوا، بیاد به هنگام که ما گفتیم برای ملائکه سجده بکنید لآدم، به حضرت آدم علیه السلام تکریما یک تعبیر شد، ولی لآدم به این عنوان که آدم را قبله قرار داده سجده بکنید. فسجدوا، پس سجده کردن همه ملائکه، کلهم اجمعون الا ابلیس، مگر ابلیس سجده نکرد. روی ای اساس کوشش به ای باید بکنیم که هر دا دستای کسی را ماچ میکردیم، از والدین خود، از پدر خود، از کاکای خود، از تعداد از علمای راسخ، در این صورت سر را ما کوشش بکنیم زیاد پایین نکنیم و دست از را هم کنیم بلند قرار بدیم. با در نظر داشت این نکته هم، هر کسی که دستایش بوسیده می شود باید بفهمد که حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برایش متوجه است. هر کسی که از مردم احترام را بخواهد جای خدا در دوزخ ببیند. همگی انسان ها باید برای جامعه بشری احترام قائل شود، احترام باید برش قائل و اعزاز برش بدهد. بنان وقتی که یک نفر جهت تکریم و اعزاز این شخص یا به اساس تقویش یا به اساس علمش یا به اساس محبتش دستش را بوسه بکند، ای به این عنوان نیست که اگر بوسه نکرد در دلت چیزی بگردد، بعد قرب بیای و از مردم احترام بخوای. احترام خواستن از مردم ای در دین جای ندارد و انسانها بعد از خدا بترسند. در این هر دو چنین فکری در ذهن یک انسان گشت، جدا خودداری بکنه و کسی را نگذارد. الا ابلیس، مگر ابلیس چی که سجده نکرد. ابلیس، الا ابلیس به اساس نسلش به اساس استثناء است، استثناء متصل، و بنان وقتی که متصل شود در ملائکه داخل بود در صنفش بنابر نظر جمهور، چون در دنیا به اساس محاربه‌ای که در بین جنیات و ملائکه قرار گرفت، ابلیس از جمله جنیاتی بود که بر علیه جنیات دیگری جنگید و به اساس اون مو جنگی که علیه جنیات کافر صورت گرفت تکریما و اعزازا به اساس امو عملش، ابلیس در خطر ملائکه جای پیدا کرد، یعنی شب و روز تیر میکرد. به اساس او، به اساس حکم جداگانه هم مورد امر خداوند متعال قراره که تو هم بچی بکنی به حضرت آدم علیه السلام سجده بکنی. از این خطر در سوره مبارکه اعراف ما میخوانیم که الله بر چی میگه؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، شیطان تو را چی باز داشت که وقتی ما بر تو امر کردیم که تو سجده بکن و سجده نکردی؟ این آیات مشکل کلا حل میکنه که یک تعداد تو سوال بکنه که حکم برای ملائکه شده بود و شیطان خواهد جمله ملائکه نیست، کان من الجن ففسق عن امر ربه، شیطان از اهل جن بود، از جنس جن بود، به اساس نافرمانیش خروج از اطاعت خدا کرد و مورد خشم خدا قرار گرفت. بنان یک حکم برای کی بود؟ برای ملائکه شد، شما سجده بکنید به آدم علیه السلام، و حضرت و ابلیس و شیطان در همو سن قرار داشت به امر جداگانه الله برش فرمود که تم سجده بکن. اذ امرت که الا تسجد. امام ابن قیم رحمت الله علیه علمی تفسیر را کرد در زاد المسیح، شما با او مراجعه بکنید، این موضوع را دقیق میگیریم. الا ابلیس، مگر ابلیس سجده نکرد. با این صورتش بنان استثناء، استثناء چی است؟ متصل است، چون در همو جمله قرار داشت. حضرت ابن عباس ابن مسعود، ابن جرایج و امام قتاده و جمعی از علما. او می فرمایند که نام ابلیس عزرائیل است با سوریانی، و بعض علما میگن که نامش حارس است در عبرانی، در سوریانی عزرائیل، در عبرانی حارس. امام قرطبی رحمت الله علیه این توجیه را ذکر میکند. امام ابن جریر طبری از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکنه که ابلیس در صنف ملائکه بود، ولی دقیق تر نیست که این در صنف جنیات است حسب آیه و حسب احادیث صحیح. ابا سر بازد از حکم الله و استکبر و تکبر کرد، بلند منیشی کرد، و کان من الکافرین. کانر به معنی ساره هم ترجمه کرده میتونیم، و ساره من الکافرین به اساس علمی که از خود نشان داد، به اساس نافرمانی که کرد، از جمله کافرین گشت. یا و کان من الکافرین فی علم الله، پیش از علم خداوند متعال از جمله کافرها بود. به اساس از اینی اعلم ما لا تعلمون، من میدونم آنچه که شما نمیدانید، که در صفتان کسی است که او کافر و منکر است. بنان ما میخوایم با خلقت حضرت آدم علیه السلام او را هم از صفتان جدا بکنم.